10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Lecimy! Całe miasto przewrócimy do góry nogami. KM włada mikrofon mocami. Jeszcze rok temu słuchanie tylko CD. Dzisiaj magiczne myśli cyfry 8-1. Wymarzone miejsce do popisu. Do rymów zapisu używam długopisu. Trzy litery budują łódzkie środowisko. R-Y-K znaczy dla nas wszystko. Choć wiem, że istnieją, wrogów już nie liczę. KM stres w prawdziwe oblicze. Ćwiczę, by walka 100% udana. Zamiar rzucenie przeciwników na kolana. Morgana, lecz nie fata. Szkoda, tylko strata. I tak jak brata, wzywam nowe twarze do rozprawy. Czarne na białym, proszę kawy na ławy. Dwie kostki cukru mieszane, niewstrząśnięte. Kilka SOW wypuszczam na zachętę. Że co? Twarz moja blednie? To brednie. Skończmy już o moim bracie. Aha. Jeśli nie znacie, to go poznacie. I nie mówcie dacie, że tak jak to? Nie udzielam się na macie. Zdziwione spojrzenia, sytuacja się zmienia. Wzrasta napięcie, następuje takie kiedyś mikrofonu przejęcie. Flash, tu zdjęcie. Proszę, jak ja się noszę? Czy tak wypada? Być może potroszę. Noszę tak jak inni coś nowego do muzyki. Wokół znane są hip-hopowe nawyki. Sprawdź więc wyniki. Wyraz statystyki. Bawię się słowami niczym puzzle domino. Reprezentuję EUTZ, a nie latino. Pomiędzy tymi grami muszę czuwać nad sterami. Proszę, niech ktoś inny walcz teraz literami. Weź mikrofon, weź mikrofon. Biorę słowa zawarte w PWN-ie. Do mnie należy dziś głośne mówienie. Każdego trafienie, sceny przechwycenie. To tylko me ciche marzenie. Marzenie. A reszta zależy od losu. Mam na to sposób. Sposobów jest wiele. Jest wiele osób, głównie przyjaciele. To słowo powinno trafić do ciebie. Miasto Łódź jest teraz w wielkiej potrzebie. Więc zostań razem z nami, potrzeba nam ciebie. Osoby działające to palce jednej dłoni. Łódź tyle stoi, resztę kraj goni i dogoni. Jednak potrzebna jest jedna całość, by uderzyć siłą jak wielkie ciało. Jak po to, 16-55 rok. Stop! Ominaj przedstawienie. Dwie postaci jak facet dziewczyni w tym co robią. Czynnie niebierni. W scenie hip-hop zawsze wierni. Jak Ernie Karateka za kij. Biorę za długopis, głupi to czeka. Kara dla człowieka, tego złego nie przyniesie nic dobrego. Bierz przykład z drugiego i trzeciego. Drugiego i trzeciego. Światło do strefy mroku. Początek 9-7, atak rok po roku. Klimat z Polski zawsze w słownym amoku. Każdy niewierzący wciąż przepowiada. Od zmierzchu do świtu słowna maskarada. To przesada, EUTZ. Nigdy Broadway estrada. Kolejna rada. To co wytykam, to każdego wada. Więc tak jak Adam, nie podążaj wydeptaną drogą. Szukasz przymierzeńców? Nie pytaj, bo to bez znaczenia. Dla nas Stradamusa data nie do przewidzenia. 81 rocznik narodzenia. Niby ta data nic tu nie zmienia. Patrzę z widza punktu widzenia. Powstaje problem do przemyślenia. Podanie do dymisji nie jest celem mej misji. Broń Boże, słuchaczy zapraszam na główną lożę. Kto chce, niech nam pomoże. Niech zrobi lepiej. Broń Boże gorzej. Wierszyki niby dla małych dzieci. To wykonali dwaj poeci. Uczuciowy narrator niby wszystkim znany. Jednak nie do końca opisany. Wśród swoich uznany. Zielona drużyna wprost z Alabamy.